wes nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau ngapenake, senang mureng omongane sengang, kudu tak nimo bojoku pancen kalah. Rasane ora karuan, ngrasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno, senajan batinku ngampet ana jero dada. Ya wis ben duwe bojo sing galak, mungkin wes dadi jodone senajan kahanan.